iau la mine acasă. Așa fac eu, tu știi, cu căpșuni și cu frișcă o să facem nebunii. Fata e fierbinte și anul ți-am spus, când intră ea în pat, s-ar chiar șafurile în sus, s-ar chiar șafurile în sus. Și gagică mi-am adus, s-ar chiar șafurile în sus. Hai arată-mi dacă vrei ce ascunzi în fichine. Și gagică mi-am adus, s-ar chiar șafurile în sus. Hai arată-mi dacă vrei ce ascunzi în fichine. Hai toate fetițe, încă o dată, din pat dezbrăcată, pleacă și te lasă baltă. După 4 zile și 4 nopți să te văd dacă mai pot să te iau, să-ți dau în dormitor și apoi să te duc la doctor. Stai fata mea, nu te sperie, hai vino încă. Știu că și ție îți place și plec pe la spate. Pe la spate, pe la spate. 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui după 4 nopți că ai mai vrea, dar nu mai poți. 4 nopți și 4 zile, vreau să le petrec cu tine. Să-mi spui tu pe 4 nopți că ai mai vrea, dar nu mai poți. Fetița dansează, mă impresionează. Știu că noaptea asta ea va fi a mea. Am să o duc acasă și am să o fac masă, apoi pe covor și pe canapea. Hai arată-mi sânii și dă jos bikini. Tu mi-ai pus capac, nu ai cum să-mi scap. Hai să te arăt sânii și dă jos bikini. Eu ți-am pus capac și jur că să chiloței și trag cu dinții de ei. Când întâlnesc portătura, cauzi bine crăpătura, ca să pătrunzi în cetate. Dă-i blăniță la o parte, frate, frate. cu patimă. Te-am frecat, te-am frecat și te frec bine, că nu mă satur de tine. Frecă-mă, frecă-mă la inimă, cum vrei tu, cum știi tu, cu patimă. Te-am frecat, te-am frecat și te frec bine, că nu mă satur de tine. Mișcă-te cu tale să poți să te frec mai bine. Hai, nu te mai ascunde, știu că și ție îți place. Lasă-mă pe mine să-ți explic cum se face. Hai, vino-n coa și ține-te bine de salteam. Așează-te cum își cere inima. Fă-mă să mă simt bine pe dunca patului. Fă ce știi tu mai bine cum îi place bărbatului. Frecă-mă, frecă-mă la inimă, cum vrei tu, cum știi tu, cu patimă. Te-am frecat, te-am frecat și te frec bine, că nu mă satur de tine. Frecă-mă, frecă-mă la inimă, cum vrei tu, cum știi tu, cu patimă. Te-am frecat, te-am frecat și te frec bine, că nu mă satur de tine. prakriti, prakriti is prakriti, prakriti prakriti. Tu ești nudista mea, prakriti prakriti. Și sexy fata mea, prakriti is prakriti. Prin motoare nu mai sta, prakriti prakriti. Cu opturi fata mea, prakriti is prakriti. Tu ești nudista mea. Oh, noaptea mea. Știi că te iubesc, că inimioara mea nu poate iubi pe cineva. Lacrimile mele curg doar pentru tine, nu mai am putere să te țin lângă mine. Știu că mâine vei pleca, vei pleca din viața mea. mușcată și o brunetă rafinată. Sunt bărbat cu trei amate și le mulțumesc pe toate. O blondină și o roșcată și o brunetă rafinată. Mă ceartă nevasta mea, spune că am uitat de ea, că am unul după femei și am uitat de ochii ei. Mă ceartă nevasta mea, spune că am uitat de ea, că am unul după femei și am uitat de ochii ei. Trei amate, trei amate și o nevastă, nu mai dorm noaptea acasă, n-aș vrea să mi le ia altul, le iubesc pe toate patru. Trei amate, trei amate și o nevastă, nu mai dorm noaptea acasă, n-aș vrea să mi le ia altul, le iubesc pe toate patru. Dar azi m-am jurat că nu le mai dau aștept de-o viață să-mi dai dragostea ta. Numai tu, iubito, mi-ai luat inima. Te aștept de-o viață, te aștept de-o viață să-mi dai dragostea ta. Te aștept de-o viață să-mi dai dragostea ta. Numai tu, iubito, mi-ai luat inima. Nu-i nimic pe lume frumos ca ochii tăi. N-aș putea trăi nicio zi fără ei. Eu

supărările. Mă opresc în loc și plâng de câte necazuri sunt. Lasă-mi, Doamne, zilele și am supărările. Mă opresc în loc și plâng de câte necazuri sunt. Terele sunt pe lume, ai, toate se lovesc de mine. Terele sunt pe lume, ai, toate se lovesc de mine. Câterele sunt pe lume, se lovesc tot mai de mine. Folosește și tu ceva și mai am supărarea. Câterele sunt pe lume, se lovesc tot mai de mine. Folosește și tu ceva și mai am supărarea. ce-o fi cu ea. E singură la fel ca mine, aș vrea să-o întreb de este bine. Mă uit la cer și văd o stea și-aș vrea să zbor până la ea. E singură și supărată, cred că pe mine mă așteaptă. Jumătatea vieții mele ai ascunsă printre stele. Atunci m-a înșelat.